العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون سورة يونس يولى سما سفارة أتما ركو بسورة وديار لسما سفارة 71 نمبر آیت اخیرانه فاو ده دی سفاری صورت کی نفی ده شرکا مطلقا او بیان ده سلور و مقاصدو چی اثبات ده توحیدو دویم ده رسالت او دریم اثبات ده آخرت او سلورم صداقت الكتاب دې لپاره عقلي دلایل او نقلي ذکر کېدل دې زه پوری توحید په مسله او پرد شرک دغه سي په دې سلورو مقاصد باندې عقلي دلایل ذکر شو دینه اخو اوس نقلي دلایل ذکر کړي درې واقعات به ذکر کړي واقعات نوح علی السلام د موسی علی السلام او د یونس علی السلام دې کې یو اسمات دغه سلورو مقاصد دي په دلیلی نقلی سره او دویمه نمونه د تخویب دنیوي دغه قومونو د دې پیغمبرانو او دریمه تسلی د عید حق ته چې کوم څوک د حق مسله ذکر کوي او بیانوي دا هغه د پاره تسلی ده چې داسې تکالی برازي دا د مخکې نه طریقه ده انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي او هغه حق بیان کړی داسې تکالی راغل دي واتلو ولول علیهم په دې باندې نبأ نو خبر د نوح علیه السلام نبأ خبر ته وایي چې هغه مهتم بشانی د نوح علیه السلام واقعا ډیر اهتمامي او لوی شان والا واقعا ده د خلقو ته دغه بیان وکا چې عبرت دی واخلي قران کریم واقعات صرف د قصو د پاره نه دي بلکې دا د سم مقاصد د پاره ای او هغه مقاصد هم د دې چې دین خلق عبرت واخلي د خپل ځان اصلاح وکړي اذ قال كلتي وينو عليه السلام لقومي خپل قوم تا يا قومي اذا ما قوما ان كان كبورا كچرت گرانوي عليكم بتزباني مقامي زما ودريدل وتذكيري او زما فن وركول بايات الله بهتنو د الله سرا چيز استاسو مجلس تراشم قدريغم او بيان در تکوم واز کوم او بیان اواز کی د الله آیاتنا بیانوما دا خبره پتا سو گرانیږي معلومه شوا چې د نوح علیه الصلاه والسلام قوم اغام په دې خبرو چې ویلي مونږ ته د الله آیاتنا بیانې دې مونږ ته نور د دې قصې میسي ویلي نه کوي نو کدا خبره تاسو ته ګرانې فعل الله نو خاص په الله باندې توکل تو زما بروسه ده زه صرف په الله باندې توکل او بروسه کوم او بل هیچ جازت توکل بر وسنکم زیرد الله نکم دبل چننکم فاجمعوا نتاس راجمه کی امرکم خلقار زما خیلام چې کم تدبیر جوړوي هغه باندې کلک شي هغه مضبوط وکي او شرکاکم خپل صداران امر راجمه کی یعنی دغون امداد وغواړي ثم لا يكون بيدنوي امركم كارساسو عليكم بتزباني غمتن فټ پټ پټ پټ خبره مکه وي خخ کارا چې زما خلاف تاسو سره سازش جوړوي او کوي ثم مقضو الي بیا په سلو ورو ماتا ولا تنذروني امال مهلت مرا کوي د داعي د حق د پاره دا ډیره د تسلی خبره ده چې نوح عليه السلام یوازې دی او هر طرف ته خلق دغه مخالف دي او د نوح عليه السلام اعتماد په الله دمر مضبوط دی چې هغه ټول ته خطاب کوي چې تاسو ټول زما خلاف را جمع شئ او تاسو چې په چا باندې ایمان راوړی هغه را جمع کوي او چې سبې سلی زما خلاف واوروي سمولت رانه کوي بالکل زه تیار یم داسې یو دایر حق با نیغ خبره کوي ای وجه دادا چې مقصد د داعی هغه د خلقو اصلاح وي او د رب رضا وي او پاتې شو مرګ ژوند دا د انسانانو په لاس کې نه دی دا د خالق د انسانانو په لاس کې دی چې الله دی او تمه به د مخلوق نه کې فإن توليتم نكچریتا سو وختي فما سألتكم نزن غواړم ستاسو نه من اجر س اجر ستاسو نه پیسې نوالم د ځان د فاره نه ستاسو نه ډوډۍ غواړم نه د نه خوراک غواړم نه نور اجرتونه ستاسو نه غواړم ان اجریا نه زما اجر الا مگر علی الله په الله باندې امرتو ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونا دا چې زه شم من المسلمین د مسلمانانو نه مسلمین معنی موحدین کذبوه نو دیو نسبت دروغ کودتا بار بار فنجیناه نو مخلاص کودل رو ما ماهو اسوک چو دسرا فی الفلکی پا کشتی کی روز در صورت حود کی در کشتی بیان را روان دی انشاءاللہ و جعلناه منگو گرز و دیو در خلائفا جانشید روز در دنیا بیاد نوح علیہ السلام در دری بچون آباد شوا سام حام او یافس سام چې هو دا د عربو او د ایشیا د خلقو پلار دی او حام دا بشو د ټولو تورو خلقو پلار دی او یافس دا د اغا یا جوجو ما جوجو دغه سی په دغه طریقه باندې چې کما اتراک دی او چینیان او پړي خو پوزو والے چې سمره دی دا هو پلارو دنیا دا غونه بیا آباد شو ده و اغرقنا الذين من غدقل الاكسان كذبوا چديو نسبت درو کلو بی آیتنا زم آیتن تا فنظر نو ګورا کی فکان عاقبت المنذرین سرنګي شو اخر انجام دیره ولې شو سبق چوای نو پوره سوچ کوي زبر زیر صحیح ویلش نه کی منذرین د ذال زبر ده او زور پی شوی ده کدیده کی چازیر اوی نبیا معنی کی غرد پساد رازی زکر دلتی کی حلاکت دا اغا خلق مراد دے چا اغا قوم دا نوح علیہ السلامو چایر و لیشیو او کمنگ منذرینو اوی نبیا با مقصد داشی چی دا انبیاو حلاکت با مراد شنو پیغمبران اللہ نری حلاک کرد اغا سوک حلاک شو دی چا چی دا پیغمبرانو خیلاب کردو ثم بعثنا من بعده رسلا دا اجمالی دلیل دی چې د نوح علیه السلام وروسته کم پیغمبران راغلي تر موسی علیه السلام پورې دا وی اجمالی ذکر وکړلو ثم بعثنا بیا موږ لګلو من بعده پس د رسلا پیغمبران اله قومهم قوم دا غوتا دا قومونه تر راغلي د هود علیه السلام دا د نوح علی السلام نه رسته راغلی و عادیانو ته، عادیان د هود علی السلام قوم، او صالح علی السلام راغلی و سمودیانو ته، او ابراهیم علی السلام راغلی و نمرودیانو ته. فجاءوهم راوړی و دیو ته بالبینات واضح دلائل، فما کانو نو دیو یؤمنو چې ایمان راوړی وی بما سبب دغې کذبو چې دیو نسبت درو کړو به دي ته من قبل مخکره دینا. دا بس یو لوی عذابی چې کله د ابتدا نه څوک د حق انکار وکي نو وروسته بیا د شرم د وجې نه او د دې وجې نه چېره ماول کې نه دی مل څنګه بیا من انکار کوي او په دې سوچ نه کوي چې کله چا ته حق ښکاره شي نو په کار دی چې هغه تسلیم کی. کذالک دغه رنګ نتبعو موږ مهر و علی قلوب المعتدین په زړونو تجاوز کوونکو. ثم بعثنا من بعدهم موسی، دا دوی مواقع ذکر کوي دلیل نقلی او نمونه د تخویف دا قومونو چې تکذیب یې کړو چې واقعا د موسی علیه السلام نه چې الله موسی علیه السلام لېږلو فرعون ته، او فرعون ته چې کله مسله بیان کړه هغه انکار وکړلو او په خپل انکار باندې کلک ولاړو. او بنی اسرائیل او موسی علیه السلام ته تکلیف رسولو، موسی علیه السلام د صبر نه کار اغستو، تکالیف برداشت کول، د قوم برداشت کول، مل اخر الله جل شانه هغه ظالم او جابر تباہ و برباد کړلو، او موسی علیه السلام او داغ قوم چې دا عجزان شمیره کېدل او فقیران شمیره کېدل هغه الله پاک خلاص کړو. ثم بعثنا بمن ولیگو من بعدهم ذی نفس موسی، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الی فرعون، فرعون ته ملئی سردارانو داغ ته بی آیتنا په خپل آیتونو سره معجزات سره. فاستکبروا او ځان چت وګڼلو، وکانو دی قوم مجرمین، قوم مجرم، جرمونه کول، گناهونه کول، نیکی نکوالا، تکبر کلو پا عقیده کې او ظلم کولو به بندیانو. فلما جاءهم الحق کلا چراغی دیو تحق من عندنا زمون در طرفنا، قالو دیو اوی انا بشک دا، انا بشک ها زادا لسحر مبین، جادو خکار دے، حق تے جادوی، لگا سنگ چی جادو آغا خلق مایل کئی نو حق خبر چی سوک پا صحیح طریقی سرواوری نو غیتا میلان کئی نو زکدیو دیتا جادوی لیو. دغسی موسیٰ علیہ السلام لاللہ فاک چی کما معجزہ ور کڑی وا نو آغا دا امسان مار جوڑی دلو پا وقت که دا جادو چرچوا نو هر ناشنا کار تا بدیو جادوی لیو نو دغیتا جادوی. قال موسى وي موسى عليه السلام اتقولون ايتا سوائل الحق حق لما جاءكم كلا چراشتا استا اسيرن هذا اي جادو ديدا چتا استا حق راش جادو بورتاي دستا سو انصاب ته او حال داري ولا يفلح الساحرون چنكم بيجي جادوگر. قالوا ايديو اجئتنا اعتراغلي مغتالي تلفتنا جتواله مغلر عما دا اغسنا وجدنا چممندلي عليه بغباني اباءنا خپل پلاران او مشران. هر زمانه کې امدق خبره ده چې دی حق خبره چاته کې نو هغه دلیل باطل کې دا پیش کړي چې زمون کم مشران او دا پیړی تیرې شو دي ولې دا غلطه باندې تاړې موږ دره د اغسنا چې مندل دې موږ پاغي باندې خپل مشران. وتكون او شيلكم الكبرياء سو زپارا لوی فی الارض پزمکه کې ستاوز د پاره مشریشی پزمکه کې دې د پاره راغلي. وما نحنو امنګ نه یو لکما سز دوند پاره بی مؤمنین تصدیق کون کی مونږه استاد خبره منو نه. وقال فرعون اتوني او ویل فرعون را ولما تا بكل ساحر علیم هر جادوگر پوها راول ایمات هر جادوگر پوها د خپل عملی توی کم چې د هغه د شورا کسانو د غلخ کر فوجو نغوت دا خبر وکړ. ف فلما جاء السحرۃ نکلا چرا لجادوگر قال لهم موسی ویدوتا موسی علیہ السلام القوا اورزوی ما انتم ملقون اج تاسو غرزون کیئی موسی علیہ السلام په جادو امر نو کړي او جادوگر چې کله رااله نو هغه موسی علیہ السلام ته وی تمخ کی غرزه کنه مخ کی غرزو موسی علیہ السلام ته فتوا چې د دیو دا کار د جادو دی باطل دی او زما سره معجزه د حق دی نو مګه چې دیو خپل باطل خلق او تخکاره کی او باطل پاول کوم دغه سي په زور شور کار کیږي خلق او تا او دای د پاره دایو امتحاني او چې کله حق راشي نو باطل به تختی رسته به حق راځي نو موسی علیہ الصلات والسلام او توي چې تاسو مخ کې پیش کړي بعضي مفسرین دالی کی چې په دې موقع باندې جادوګر یو ادب وکړلو د موسی علیہ السلام چې تمخ کې خپل امسا غرزه کنه مونږه مخ کې واچو نو دا یو ادب وو او به د بی و نکړه چې بس کار سي مونږه مخ کې خپل کارنامه خلق او تخایو نو دیو جن دغه جادوګر ته الله پاک ایمان نصیب کو اسلام نصیب او کامیابی دام پا دے کرے چی انسان ادب ہوگی ادب مقصد ام دائی چی دا ہر چا کم مقام دے اغا مقام افی جنی او بیا غطا دا اغا مقام ور کی دیتا ادب ہوئی چی دا ہر چا مقام افی جنی او دا اغا چی کم مقام دے اغا مقام اغطا ور کی کتابونو کلی کلی دی شد علامه اقبال استاذو میر حسن داغه نمو مولوی میر حسن سیب نبتدا که علامه اقبال داغه نا فارسی و غیره ویلی و بیا علامه اقبال خو ذهینو اغدیر مخی شو خاص کرده شیر شاعری پا باب کی نکلی چه اغا مخی شو یو بین الاقوامی شخصیت شو نو دا خپل استاد سره دا پس خبرو کې اختلاف وو د میر حسن صاحب سره دا واخه چې کوم حکومت وو نو غاله م اقبال صاحب لره ها د اعزاز په تور باندې د سر لقب ورکولو سر دا یو ها لقب دې اګه سر فلان سر سید شو نو سر علامه اقبال ورتوی نکله چې علامه اقبال لا دا خبر رااله چې حکومت وقت تا تا لقب درکئ سرکاري نو علامه اقبال وی چې دا لقب ز تر او وخت پورې نشم قبولولې تر سو پوری چې زما استاد تا لقب نئی ورکل شوه ده شمس العلماء چیز ما استاس ده شمس العلماء لقب نئی ورکل شوه زده لقب نقبلو نو چا ورتووی سرکاری خلق ورتووی چیز تا استاس ده مونگ سنگ ده شمس العلماء لقب ورکلو تا لخ مونگ پا دیدر کو چی تا کتابون لیکلی مصنفی او استاد خو چې دینو کتابونه نه دي لیکل مصنف نه دي نو هغه ورته ویل چې دا زه چې يم نو زه د خپل استاد تصنیف يم کنه که زما استاد ما ته سبق نه ویلې نو دا کتابونه خو ما نه شو لیکلې دا چې ما لیکل نه دا زه دغه تصنیف يم دغه کتاب يم کنه بل کتاب ته ضرورت دي نو پس دا غینا سرکار کې دغه استاد ته شمس العلماء لقب ورکړل شو نو علامه اقبال هغه لقب به واغسو چې سر دی هم په دې وجبان دی داغه کارنامی مشهور شي او خلک داغه نوم په عزت احترام سره اخلي ولې او ادب وکړلو اگر چې دې په علم کې خپل استاد نمخ کې شوی لیکن پاول کې خو استاد دته خود نه کړو نو دغه جادوګر هم ادم وکړلو نو لا ایمان نصیب کړو دیو جنا دا ویل کېږي چې با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب چې څوک ادب کوي نو هغه ته حصہ ملوي څوک چې بی ادب کوي نو دی محروم کیږي موسیٰ علیہ السلام داغود و اینان پس دیو تویرو چه القما انتم ملقون او غرزو چه سا چوئی فلما القو نکلا چه دیو واچوال اغا جادو قسم قسم دیو پیش کرو او دیو سره چه دی جادو کم بره حساب اس اغا دیو او غرزوالا قال موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام ما جی تم بیه سهرو اغا چه تاسور اوڑ دی غیلرانو جادو دیں ان الله بشک الله فاک سیبتلوه زرده چې ختم وکړي دلرا ان الله بشک الله فاک لا یسلیه عمل المفسدين نسئ کی عمل د فساد کوونکو چې کوم فساد یان دي دا و عمل له کامیاب نه ور کوي او یحق الله الحق او ثابت الله فاک حق به کلماته په خپل کلمه ولو کره المجرمون اگر چې بده غنی ګناګار فما آمنانو ایمان را نوڑو لی موسیٰ دا پار دا موسیٰ علیہ السلام تصدیق و نکلو دا پار دا موسیٰ علیہ السلام الا مگر ذریتون علکانو من قومی دا قوم دا دنا سنو جوانانو چا اغو پا خبر پویدا دا موسیٰ علیہ السلام خبر امنلا دیو جنا انداوی لے کی گی چکل انبیاء حق فرس را شیو کری علاقی تا او خلق تحق بیان کی نو دا حق مقابله چکی نو یو سرمایه دار خلقی گئی او دا غیو جدائی چاگو پا خپل مال دولت باندی مغرور ای و تکبر کی بی نو تکبر دا وجی نا اغان دا حق وینا او ریدو تا جوڑ نی نو جی سوک حق ناوری نو سو پی اثر ہو کی او دویم بڑاگان دا انکار کوي ځکه دا غو ذهن کې زړې خبرې پرتی وي او د زړو خبرو ایستل د ذهن نه یو مشکل کار دی او غریب خلق او نوجوانان خلق هغه حق واوري او د نوجوانانو ذهن خالی وي او بل لا ذهن اغزم کولی شي خبرم اغستی شي نو هغه د خو د بد په منځ کې فرق وکي او خبر باندې پوښی نو چند نوجوانانو د موسی علی السلام تصدیق وکړو من قومه د قوم د فرعون نه یا د قوم د موسی علی السلام ظاهر دره چې قوم د فرعون تراجی شي ځکه چې بنی اسرائیل د موسی علی السلام سره ټول ور سره یو قوم او د فرعون د قوم سره نوجوانانو د موسی علی السلام تصدیق وکړلو علا خوفین سرد یرینا من فراون دا فراون نا جی دا فراون کم سزاگانی وی ناغی یر ور سروا دین دا خبر معلوم شوا چی سوکو دا حق مسلا صحیح منی نو کم چی باتی الفرسی ابد دیو خیلاب سازشون منصوبی جوڑی حتی چې دا د قتل کوشش بکی نو حق پرس پیر کی او جنتیان چې کله جنت تلاڑ شی نو آغو بم داوی انا کننا فی اہلنا مشفقین اللہ فاکا منگ پا خپل اہل کی ریدون کیو یہ ریدون کی خوی آدامان چیزا منگ پزلک کی خشیت الہیو دا اللہ نی ریدو او داموا چې هر وخت کې مونږ سره یره وا چې دا دې څوک با حکومت وقت ته جاسوسی کوي زمون خلاف او رپورت به پیش کوي او مونږ به غریب تاریخو او یا زمون د قتل منسوبي به جوړیږي دغه سي چې کم جابر او ظالم خلقي ناغو ته به څوک زمون خلاف رپورت پیش کوي دا یره همیش نو هغه لکانم په یره کې ولا خوف من سرد يرمين فرعون ده فرعون نو قوم عليهم سرداران دا غونه ايبت نو چ فتنه کی بوا چي دي ولرا اپ اتنام دا وچ دي بده ایمان نواړي او دې ته خوف طبيعي وي دا د ایمان سره منافي نه دي وان فرعون او يقينا فرعون لعال سرکشي كون کې په ارض بزمکه کې وانه بشک دې له من المسرفين او د ذاتي كون کنا فرعون بس سخت سزاګاني ور کولي او شرکی کولو کفر کولو وقال موسی او اي موسی عليه السلام يا قومي اذا ما قوما ان كنتم امنتم بالله كثرت سيمان راوي فالله فعليه توكلون بدغلبن توكل وكاي ان كنتم مسلمين كثرت ايتا مسلمانان هم مسلمانان يينو د ایمان او د اسلام تقاضا دادا چبر وسه صرف الله کوي يره بدلانه کوي د بلچانه باندې کې ایمان اسلام یې دوان راوړو نه ظاهري او باطني دوان خبره تاسو کی نو په الله بر وسو کوي يره بسب د الله نه کوي فقالو نو ايدي على الله توکلنا فالله باندې زمونږ توکل نه ربنا ازمونگ ربنا تجعلنا مونگ مگر زوا فتنتن امتحان القوم الظالمین دا پارد قوم ظالم چاگا مونگ سزاگان جرا کی او داغو دا وجنن فعذاب شو ونجینا مخلاص قلاب رحمتی کا پخبض رحمت سرا من القوم الكافرین دا قوم کافرنا اے اللہ دا کافرون مونگ لنجات راکا دا دعا بکے وحینا مونږ وحی کړو اله موسی موسی علیہ السلام تواخی او رور دتا انتبو اج ته جوړ کړي له قوم کومه د خپل قوم د پاره به مصر به مصر کې بیوتن کورونا مقصد د دې د دې چې د بنی اسرائیل او قبطیان دیو مخلوط وسیږي نو خامخا د هغه غلط اثر دیو کی راضی او دغه سی هغه ظلم کوي او بنی اسرائیل مظلوم واقع کی نو موسی علیہ السلام تعالی دا وحی وکړه چې تقوم ته وایا چې تاسو خپل کورونا د دې قبطیانو کافرونو جدا کړئ دنه دا خبره یو معلومیږي چې مسلمان د پارزان له یو مملکت پکار دی پاکی صفا مسلمان اوسېږي او د کافرونو باغه جدا وي دیو جنا متحده هندوستان کې د بعضی علما هم د قرای و چې ځان له یو مملکت فکار دی چې د اسلام په نوم جدا شي او پاکستان جدا شو او قربانۍ د غیر پر ور کړل شي دا بیله خبره ده چې هغه مقصد هم پوره نه شو د کوم مقصد د پاره چې ملک جدا شوی مقصد دا علماء هم داو چې مسلمانان د پار به جدا یو خطه ای پاکی با دیو اخپل دین پا ازاد طریقی سره کولی شي او دا بل قوم دا طرف نبس دوڑا دباو نئی نو موسیٰ علیہ السلام اخپل قوم تم دا قسی ہوئی چی زان لکورو نا جوڑ کئی قبطیانو سیوزی موسی گئی او دا سی دی زمانه کې هم کمو مسلمانان چې هغه بار ملکونو ته تللی دي او هغه کفري ملکونه دي نو له سوچ په کار دی چې آیا دغه ملک ته زه څه شي لتلی یم ظاهره خبره ده اکثر خلق د دنیا د پیسو ګټلو د پاره په دې سلسله کې هغه ملکونو ته تللی دي بیا د هغو بچي د هغو سور سره دي او دا غو بچی التی پاغی دارو کی تعلیمات حاصلی او اغون جی تعلیمات ورکی خو اغا کافری ورکی اغا ثقافت او اغا اثر با پدیو کی گی دیو جن دیری پریشان کن خبری او خبرونا کل کل انسان واوری دا اغا مسلمانانو پا حوالبانی چکم کپری ملکونو کی اسی گی یورپ کی امریکا کی برطانیہ کی یا فرانس کی یا دغا سی کنیڈا کی اسی گی جاپان کی اسی گی چدا سی هم خبری شو دی چدا اغو بچی دا کافر سر خط شو دی او اسلام دا اغو نپاتی شوی او بازی دا اغو بچی جنکی او د کافر سره یوځه فاتشو دین د هغه خبرو په دومره اثر کړی چې د په نکاح کې راغلی دا ولی زکه جدائی رانلا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو امام ابو داؤد رحمه الله دوځه کی روایت نقل کړی دی چې زه به زار یما د اغه چانا چې اغه د مشرکین په درمیان کې اوسېږي تاسو شیو چې څومره بل لري اوسېږي و چې دیو بل ور نی نی دومره لري بده یو بل نه اوسېږي ور مقصد هم دغه ظاهریم کې دی شو دا چې د کوپر او د فتنو کم اور دی د بی دیني دغی اثر ستا په کور ماحول بچونه کی دا چې خلکو د پاره وکړ دي چې خپل اسلامي ملک اوسېږي او د ملک کې کوچ روټیا ملويږي دا خره د اغزګي د اغ په لاونه وغوخونه چې ستا دین ته به کې نقصان رسیږي وجالو اگر زوی بیوتکم فل کورونا قبلتان په طرف د قبلي قبلې ته مخاوخ وګرځوي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دینه مراد د منز اغزي ګنه دي. او ابن کثیر رحمه الله وایي چې دې معنی دار چې تاسو خپل کورونه یو بل ته مخامخ وګرځوي نږدې نږدې. او روح المانی وایي چې نه مخامخ کې خپل کورونه قبلې ته چې منز تاسو بیا کوي نتا سسمت معلومی کعبه واقیم الصلاۃ امز قائم وای هند دین پابندی کوي ذکر د مز مراد تن ټول دین دی خو مز اهم او ذکر غی ذکر وکړلو وبشر المؤمنین او زیر اور کوم مؤمنان تا وقال موسی و موسی علی السلام ربنا ایز مغربا انک بشکت اتیت تا ورکړنه فرعون فرعون تا وملاه او دغ سردارانو ته زینت خایس و اموال مالونه فی الحیات الدنیا په جن دنیاوی کې اے الله دې ظالمانو سره مال له او حکومت ته وسره او یقیني ډیر زیات د فرعون سره وخت کې مالو چې د آغا مصر نواله ترحب شی پوری دا قانونو هند سرو سپینو د یاقوتو زمرودو او دغه سی او بوی دا وسره یغی پوجا باندې دا غو مال دولت سیواو ربنا اذا مغرب علی يدل عن سبیلک چې دی خلق واړی د سمیلارستانه انجام ادا شي چې دی مال اور دی دولت پوجا دی خلق گمراه کای معلوم شو دا خبره چې کافران د مخ کې نه د مال او دولت په وجه کوشش کوي چې خلق د دین نواړی د اسلام نواړی دې زمانه کې هم کوي پیسې غو لګي د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف د اسلامي مملکو خلاف او په دې باندې هغه مسلمانان په دوکې کې واچي چې کم غربت والي موسیٰ علیہ السلام خیری وکړلې دا هیڅ یکدم نه وکړل دا ډیره مده موسیٰ علیہ السلام دعوت وکړلو پیښ کړلو حق بیان کړلو چې بیا هم فرعون او دا قوم نه سمیدونه دا خیری وکړلې عربان اتمیس ایزم غربا هلاکت راولی علی اموالهم ندیو په مالونو وشدد او سختی وکړي علی قلوبهم ندیو په زړونو فلا یؤمنون دی ایمان نه راوړي حتا تر دې پوری يرول عذاب العلیم چې ویني عذاب دردونکو چې فازاب شو نه نو مسلمانی قالان وی الله پاک قد اجیبت دعوتکما تاقی سرا قبول کړی شو دا دعا تاسو دعاونو د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دعا الله وی چې ما قبول کړه مې دا دعا څنګه مبصرین لیکي چ موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون علیہ السلام پی امین وی نو امین هم دعا ده امین هم دعا امام بخاری رحم الله باب و ذکر دے چ باب په بیان دیږي چې امین دعا ده ندیو جن دعا کې آداب داری چې خاص په خپل محل باندې بعضی موازی مستثناری که پا جهر وشی عمومی طریقی سر پده که اخپاو پتوالی خره پا دا وجه باندی امام بو حنیفه رحمه الله داوی چه آمین پا منزه کی فتوی الفکار دی او حدیث که مراغل لی شعبه روایت کری شعبه رحمه الله چه وخف از بها صوتهو نبی علیہ السلام پا آمین با نیواز کتا کرده و او کوم چې د سفیان روایت ته نوای کی ومد به حاصل ته راغلی نو دا صریح نه ده په جهر کې بلکې داغي مقصد هم دا ده چې نبی علیہ السلام امین چې ویل نو مد راخ کړو او کبل فرض جهر تی مراد شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دې جهر کړو د پاره تعلیم د امت چې دا امین مقام او توقعی چې بدیزې کې به تاسو امین وای ام جاری عمل د نبی علیہ السلام دا نو قال ان اوی الله فقد اجبت دعوتكما وتقصر قبول کړ شو دا دعا تاسو دوانو فاستقیمان تاسو برابر اوسه گئی ولا تتبعانی او تاسو تابعداري مکوئ سبیل الذین دلارد آکسان لا یعلمون چې نه پویږي بعضی مبصرین وای چې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دا دعا سلویخ کاله پس قبول شوی و دینه دا خبره معلوم شوه چې سوال به نه پریدي دعا به نه پریدي دا دوه جلیل القدر پیغمبران دي دا غو دعا دومره په تاخیر سره قبول شوه نو که ستا دعا کې تاخیر وشي نو په دې وخت دعا پریدي نه چنانچه الله جل شانه دې توکم وکړلو چې خپل قوم ځان سره بوزي او وزي د مصر نه په خاص انداز باندې دیو د مصر نه اواته او لاړل د شپې په ټیم کې وجاوزنا ام پوری ستل بنی اسرائیل البار بنی اسرائیل په دریاب باندې امام بخاری ذکر کړل چې دا د محرم په لسم تاریخ باندې دا شورا پورس دیو جنا نبی علیہ السلام چې کله مدینه تراغه مدینه کې يهودو دا شورا د ورځې روزنی والا نبی علیہ السلام دې تپوس کو چې ولې تاسو د ورځې روزنی سي هغه دا هغه ورځ ده چې په دې کې الله پاک مونږ ته فرعون نه نجات او خلاصې را کړلې نو نبی علیہ السلام وی چې مونږ به ډېر لایق چې د ورځې روزونی سو چنانچه نبی علیہ السلام دا شورا د ورځې روزونی والا او امر یو کړو خلقو ته د غیب پر روزینی ول سره فادبعهم فرعون نور فسیشو په دې پسې فرعون او جنودو او لخکری داغه بغیان په سر کشي وعدوان او پزیاتی حتا تر دې پوری اذا ادرکه الغرق موسی علیہ السلام چې د خپل قوم سره لاړو امخی تا دریاب را غی شان دا فرعون لخکر را ورسی دی بن اسرائیل لگ پیرشو و موسیٰ علیہ السلام و سلام پا اللہ اعتمادو او اس پروانش تے اللہ زمان سر دے نو اللہ حکمو که موسیٰ علیہ السلام تا چی دریاب او پا امسا باندی چی دریاب پا امسا او حلو نو پاکی دول اسلاری وشو او بنی اسرائیل دولس خاندانونه او دولس ټبرې وي د هر ټبر او خاندان د پاره جدا لارو شو فرعون چې راورسېدو نو اغام خپل لخکر ته وی چې ورځي د زما د یری نه لاري کړلې نو دوی چې کله ټول ورګټ شو او د سمندر کې خپ پوره رااله نو الله حکم وکړو سمندر ته چوس پور روان شه او غازی مو درېدلې وو او ډیر وب جمع شوې نو چې کله سمندر په دی ور خلاص شو او دیو گیر شو ا پیراون به کې هم ډوب شو حتی اذا ادرکه الغرق تر دی چې کله گیر کو د در ډوبې دو نو او کې د تر سم معلوم شو موسی علی السلام چې ورته مخ کې کم سویل نو اغا د قبلی د غیب نو ویني پټو د تنخ کار کېدل ایمان بالغیب مطالبه وا چې ته ایمان بالغیب راوړه نو هغه ایمان بالغیب نراوړو د موسی علی السلام د خبرې ټکراوې کو د مرګ په وخت کې ته ارزخ کارې شو د ایمان بالغیب بیان شو ناغه یو د کلمه ویلې کې د شی زما د کلمه منظور شي قالان او اذا امنتم ایمان اوله انه بشک شاندا ده لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چنيشته لا يقد عبادت بغیر د اغزاد نه چې ایمان راوړي په غي بنو اسرائيلو وانا من المسلمين او زه د مسلمانانو نه يما ځان د مسلمانان نشمیر کړلو او چون کې دغه وخت ځن کدنو او ځن کدن په ټیم کې بیا بل عالم انسان تخکار شي نتیجه انسان تخکار شي چې زو ست کم ها زګي سزما تعلق تند او وخت ایمان له اعتبار نشته څنګه چې ځن کدن پوخ کې ماز الله د چا د خلینا د کوپر کریموزی نو دغه نه معتبر نو کده زن کدن په وخت کې سوک توبه وباسي او کریمه وي نو اغام نه ده معتبر ډوب شو دا او دی چې کوم دی نو هلاک شو او پیران هم هلاک شو د خپل آل سره فتوح مکیه کې چې کومه خبره ذکر شو دغه صحیح نه ده بعضې وایي دا خلقو ځان نه پکې کسی نه ایستلی دي چې فرعون مسلمان شو او بد شوی دی دا نه قرآن وایي ډوب شوی و د دې کې یو بله خبره زموږ ستاسو دپاره مخې ته شوه هغه خبره هم دا ده چې یو څوک ځان له ښه غوندې نوم کیږي نو دا نه ده چې خامخا دا به جو صحیح وي لکه دې زمانه کې د مستشرقینو د سازش تحته زمونږ د عمل کې هغه قسمه قسم فرقې پیدا کړي نو هغه فرقو کې یو فرقه دا چې هغه ځان ته نوم دي جماعت المسلمین او هغه دا وایي چې بس هغه نجات ولړله مونږ یو او نو قران کریم آیتونه پیش کړي چې قران کریم کې وایي هو سماکم المسلمین الله تعالی لپاره نوم مسلمین خو دی نو ځان تبا جماعت المسلمین وې نو الله به کامیابیږي او د ابو داود روایت نقل کړي چې ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چاله کبي جماعت المسلمین لازم نه پتابانه جماعت د مسلمانانو او فاتذر الفرق كلها د فرقونه موجوداش بیا به دې باندې خپل اغه تشریحات د پاسخې جوړې نوې چې دې زمانه کې کومه خلق دي چې هغه کڅوک ځانته حنفی وي او کڅوک شافعی وي او کڅوک مالکی وي او کڅوک حنبلی وي او کڅوک ځانته سلفی وي او کڅوک ځانته اشاعتی وي او یا جماعت اسلامی وي او یو تبلیغی وي د ټول بسرالي نماز الله دی وي دا ټول کافر دی او خلاص جماعت هم سب دقه یو دی چې مونږ یو څو کسان دي په دې نوم اغستو باندې دیو نجات مندون کینه شي ګرځیدي مونږ پرون ویرو چې ګوره اسلام کې انداسې یو تنظیم جوړول چې دا غي نسبت دین ته کیږي د دین د خدمت د پاره لکه باز د جهاد مهنت کوي باز د تعلیم تعلم سلسله کی کوشش کړي بعضی داسې چغه د قائدو د اصلاح کوشش کړي سوګ د اسلامي نظام د نافذولو کوشش کړي سوګ د خلق او عوامو د اصلاح کوشش کړي نو په دغه نوم سره نسبت دی کې څه قباحت نشته ځکه چې قران کریم کې هم د صحابه کرامو داسې جماعتونو ذکر شو پرون مهاجر انصار سابقون الاولون دغه سي تابعين داغو او هغه خلق چې مسرعين بالتوبه او هغه خلق چې مسرعين بالتوبه نو دا ګن صدور پنځه جماعتونو صحابو کی ذکر شو د قراو جماعتو دا نسبت دین ته لہذا اسلام کې چې کم تنظیمونه دي مسلمانانو کې هغه دینی خدماتو ته منسوب دي نو په نفسه پاکي سقباحت نشتا البتا کسوک داسی چا نجات په خپل ځان پوری خاص کئ او د نور نه پی کئ نو دا خبره بیا صحیح نه ده. لکه مثلا سوک دا وای چرک چا jihad کوو جدا نجات یافتریو کله دین الهو چا خدمت هم کوو نو د هلاک ته نو دا اوس غلطی ده. یا یو سره دا وای چې ګچرته چا تعلیم تعلم سلسله جاری ساتره دا بخلاصي یو نور ټول تباری کار خدمت د دین کې دا غلط اندغه سی سوکو د خلقو د قائد د اسلام لپاره کوشش کوي او چې بس دیو سیدی او د نور چې څومره خلک دا په غلط روان دي دا ټیک نه دیو خپل منځ کې وت تعاون تناسر وی نو په داسې ست خدمات په دین کې دا فرقی نه دی بلکې دا تقسیمی کار دی د سہولت د پاره چې څوک با په احسن طریقې سره د یو خدمت بیړو چته کې اوسه په بل خدمت نو دغه باندې دا کوبر په توله غول دا صحیح نه دی او څوک کزان ته دا نوم دی جماعت المسلمین دا حدیث مقصد دا نه دی چې صرف دا لفظ جماعت المسلمین څوک ځان ته وایي نو دی کامیاب شو بلکې مقصد دا دی چې دی د هغه جماعت تابعداري وکړي چې کم مسلمانان دي او دا د دین خدمتونه کوي دی کړي دی په یو خدمت کې ځان نن باسي بیا څوک کزان ته داسې نوم کړي نو ته به دا هغو د عقایدو تحقیق کې چا قائد سری چنانچه د ملک چې کم خلق ځان ته جماعت المسلمین وای نو هغه بلکې دلته کې هغه سو شور ګډ کړو سو کسی ګډ کړی او بیا د آرمی والا تویرو چې مونږ سره دا مولیان باس تکینی مونږ د ملامت کی نو کومګ ملامت کو مونږ بقلار شو آرمی والا زور والا گولو مونگ پسیرالا چی تازو دیو سره کی نئی مونگ ور تاوی چی دیو که غصوک اهل علم نشته دا غصده دا کراچه دا داکترانو سری سالی کتلی غصو پا باس دیو سپوی غبار حال اغو زور لگولو چی مونگ کی نو مونگ بیاد آغونو تپوسو کو چی دیو اقاید سری کما خبر دیو باس کئی دا آغو اقاید مونگ تا چه کم اغو بیان کلو نیو دا خبره و چه اغو دا عذابی قبر نه انکار کو چه دا قیامت نمخ کسا عذاب یا سا خوشحالی نشتا قیامت که پیسله کی گی سوک با جنت تزی و سوک با جانم تزی و دا غی نمخ کی عذاب و یا سا خوشحالی نشتا دا عذابی قبر و تنعیم قبر نه اغو انکار کولو او دا یوی چه دا څنګه په قبر کې اعظمو قبرونه کولاو کړو پاکې موږ نه اور ولیدو نه په کې لړم ولیدو نه په کې مار ولیدو دا خبرې کولې. دویم د دجال نه هغه انکار کوي چې دجال مجال سنشتا دا چې خلقو خبرې دي او په دې کې احادیث متواتر دي نه چې عذاب قبر او تنعیم قبر کې دریم اغو د نزول د عیسی علی السلام نو انکار کولو چې عیسی علی السلام څنګه اسمان ته ژوندې وخت به را کوزګی دانش او سلورم اغو د جادو نه انکار کوي چې جادو اثر نه کوي څنګه جادو خبرې سو کې وغا اثر وکي او پینزم دایوي چې سترګې لګېدل دانش ته نام اصل خلقو ځان نه خبرې جوړې کړلې او شپګم په مانځ کې درود نشته د دین انکار کول دا شپږ خبري راوړي دا ټول او چې دی تعلق د غیب سره دغه دی اریو کې قران او احادیث نصوص موجود دي عذاب قبر کې د قران کریم لس آیاتونو معلومي هن چې عذاب د قبر شته د نا فرمانو د فاره او نعمتونو خوشالۍ په قبر کې شته صالحین او د نیکانو د پاره کیفیت الله ته معلوم دی د غیب خبره ده او دغه سي احادیث ډیر راغل دي د دجال پر راتلو دلالت کوي د نبی علیہ السلام احادیث او بشمیر روایتونه د تواتر حد ته رسیدلي چې هغه نه د عیسی علیہ السلام نزول معلومیږي او بشمیر روایتونه او د قران کریم آیتونه دا غیر د جادو اثر معلومیږي دغه سید بد نظر لګیدل معلومیږي او حدیثو کې په مانزه کې د درود ذکر شته نو دا ټول هغه د غیب خبرې دي دیو نه مانی نو موږ وايي دا ټیک د جماعت المسلمین دی خدا هغه جماعت المسلمین نه دی کم چې د محمد صلی الله علیه وسلم جماعت دی بلکې دا هغه جماعت المسلمین دی چې کم فرعون والو څنګه چې فرعون د موسی علیه السلام خبرې نه منلې ایمان بالغیب نه راوړو کله چې ارس هغه تخکاره شنوې انا من المسلمین زده مسلمین نه یما نو دا سید خلق چې ځان ته دانم خو دی دیو هم دا مغیبات نه منی چې دا د غیب خبره ده چې عذاب قبر سنگ دی او سنگ نره دا خو د بل عالم خبره ده برزخ او د مؤمن د مسلمان شاندار چې ایمان بالغیب براوړي ا دې مونږ نه نو دا د فرعون هغه مسلمین دي دا د پیغمبر مسلمین نه دي وانا من المسلمین فرعون هم ځان ته مسلمین ویل دی به نزان په کول پکار نو دې زمانه کې چې دا کم خلق ځان ته جماعت المسلمین او یوځه پځه اغو ځان د پاره جماعتونه خپل جوړ کړل په دین هم باندې نو دا هغه مسلمین دي چې کم فرعون ویلو او د کلمې ویلو خټه رجخت ویلو آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين زده مسلمین نه یم نو دا هغه مسلمین دي تفصیل وکي قران نه دا معلومي نو کله چې دا او د کلمې ویلا نو جبريل عليه الصلاه والسلام مبصرین و بازی لیکلنی چې اغا پا لاس کی خط اوالا پا دی خلق کی وروعات چوالا او تیوی آل آن آیا وز پا قد آسوئی تا قبلو او تحقیق تانا پر مانی کولا مخی ندین و کن تا من المبسیدین اوی تا دا پسادیانو نا انو دیو زمانه کم چی کم دا خلق دی دا پسادیان دی چو طول امتی مسلمان با اند کور فتو لگئی او بیا دا ویلو چیرہ مونږ سره دی باس وکی او مونږ د مل کتابونه نمونو د عربو الحمدلله د عربو د کتابونو نمون اول رویسل چې دا خلق دا سه مسلمانان نه دي او پتا ولا جنا او دغه سه نور چې کم دارو پتاوی یو ټول دا لیکلو چې څوک د عیسی علی السلام د نزول نه انکار کوي دا واجب القتل له حکومت وقت باغ قتلی هدلته خوارسه کی جمهوریت خلقو داخل کړي دي دا غلط سړی ملګری ډيري بیا هغه نه بحث ته حاضر شو همونس ناسو بازار جمعه ته ورکړو یو په کیرانه نه بحث ته حاضر شو نه بل موقع کې حاضر شو نه بیا آرمی ولدا وکړو چاله که تاسو هو ویلو ممن خلق راوسه وس ناراضي ولی زګه چې بیا هغه د جمهوریت جوړ کړلو سیاست ته جوړ کړو او سب خلک دا و په سر ودریدل دا ټول د مستشرقینو سازش ته چې داسې خبرې مسلمانانو کې نن استل چې انتشار پیدا شي خپل منځ کې اړم شي عوام خلکو په زنو کې شکوک شبهات پیدا کی الله طرف نه دعوت ویل شو فرعون ته فَلْيَوْمَانُ نُنْرَزِي نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ نُنَجِّكَ وَچَدْزَتَا غُرْزُوم تَالَرَا بِبَدَنِكَ بَدَنِ سْتَالَرَا چِ اسِ بَدَن بِلَا رُوح بَي لِتَكُونَا چِتَشِ لِمَنْ دَ پَارْدَغَ چَا خَلْفَكَا چِسْتَانَ رُسَرِي آیَتًا نِشَانَ نو بَرَ زَيْتَ چِكَمْ دَي دَيْرَا اُغْرْزَو چَفِي او یا پورته کو بدن ستا د وبو د پاسه چې خلق دی اوینی زګبنی اسرائیل د دا غو سره ډیر ظلمونه کول او کړیو، نو دا غو ذهن کې دا نه راتله چې دا ولا مړی. او موسی علیہ السلام ته زمونږ ذهن نه منیا به چرته بیا راوځي. نو موسی علیہ السلام سوال وکړلو، دا غ لاش دی ته ښکارا شوې ده بو د پاسه یا د بو په غاړه باندې، او دی ولیدو نو علی یقین جوړ شو. او دغه سي هسه زمانه مخ کې اخباراتو کې دا یو اطلاع را شوی و چې دریاب په غاړه باندې یو مجسمه موندلې شو، او دا و خلقو یې چې دا د هغه فرعون لاش دی. او زم د مصر فاجعبګر کې هغه محفوظ دی، نو کې دې چې دا هغه فرعونی کوم چې الله پاک هلاک کړو، خدای برد د فار دغه جوسا الله روغ ساتري چې رس خلق د فار نشان شي. لتكون لمن خلفك آية وإن أمشك كثيرا من الناس دير خلقنا أن آياتنا زمد آياتنا لغافلون خامخنا خبروي. ولقد بوأنا تحقيق من زيور كلو بني إسرائيل بني إسرائيل تا مبوأ صدقين زيد رشتياو ورزقناهم من وترزق وركلو من الطيبات دفاكنا فمختلفو ندیو اختلاف نو کړی حتی تر دې پوری جاءهم العلم چراغ دیو ته علم. ان ربک بشک است رب یقضی فی سلبو کی بینهم دیو پمنس کی یوم القیامت پروز قیامت کی فی ما فغس کی کانو فی اختلافون چی دیو پکی اختلاف کولو. تسلی ورکی نبی علیہ السلام فَإِن كُنْتَ نُكَثِرْتَ فِي شَكٍّ فَشَكِّي مِمَّا دَأَغْسَنَا أَنزَلْنَا چې منازل کړلې إِلَيْكَ تَاتَا هندې ته تعریض وای پیغمبر شک نو اخې تا پیغمبر درې مراد تر امت ته فَاسْأَلِ الَّذِينَ نَطَقُوا كَذَا كَسَانَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ چې لولې کتاب من قبل کستانه مخ کې هغه نه تپوسو کا لقد تغسر جاءك الحق ورغلت تحق من ربك دربستانا ولا تكونن نتمكيغا من الممترين نشكون كنا ولا تكونن نتمكيغا من الذين داكسانا كذبوك نسبة دروك بآيات الله إذا لا يتنطا فتكون نتبشي من الخاسرين نتاوانيان نتاوان بوكي إن الذين بشك آكسان حقات كسابت شودا عليهم قريباني كلمة ربك بسل دربستا لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی باغو مہر والے شوید ازلنا ولو جاتهم اگر چراشی دیوتا کلو آیت ہر قسم موجزا حتی تردی پوری رو العذاب العلیم چریوین عذاب دردون کے مانا دا پا غیب دی ایمان نراوڑی آل دی ایمان نراوڑی چی عرص دیو تخکارش نوخون دی معتبر ترغیب ورکی توبیتا واقعیا د قوم د یونس علیه السلام باندې چې سړیا د مرګ نه مخکې مخکې توبه وباسي د عذاب نه خلاصې څنګه چې یونس علیه السلام قوم استریوا فلولا كانت قريه نولینو کله ان کلیوالا امانت چې ایمان راولې په نفعه پس فیدر سولوي د کلیتا ایمانوها ایمان داغا الا قوم یونس لیکن قوم د یونس علیه السلام لما آمنو کله چې ایمان راوړو کشپنا موږ لرکلو انهم ندیونا عذاب الخزی عذاب د شرمندګۍ په حیاتي دنیا په ژوند دنیاوي کې ومتانا موږ پیدا ورکړو ته الهي تر یو وخت پورې. دې آیات کې ترغیب ورکې توبې ته چې په کار خدا وا چې څومره قومونه تیر شو دي کلی دي په دا کلو کې کم خلق اوسیږي او گناهونه کوي نو د عذاب راتلونه مخکې مخکې ایمان راوړي. افسوس دا دی چې دا چا سره د خپل ایمان فکر نشتا او نو زه دا فکر شته چې کم ګناه ز کوم دا غینه توبه وباسو. نو څومره قومونه چې مخکې تیر شو دي او په هغو عذابونه راغل دي د نوح علیه الصلاة والسلام نه راواخله تر عیسی علیه الصلاة والسلام پورې، نو دا قومونه اغو جرمونه کول شرکیات کول انبیاء علیہ السلام اغو دعوت ور کول ایمان اغو نراوړو صرف د یونس علی السلام قوم چاغو جرم کولو او کله چاغه پوه شو چې زمونږ دا خبره د جرم د عذاب راځي نو ایمان راوړو. نو دا صرف د یونس علی السلام د قوم خصوصیت شو. نور همدغه په خپل ګناهونو باندې کلک ولاړ دي، ایمان نه راوړي، دې وجه نه د عذاب سره مخامخ شو دي. اوس نو خلقو ته وایي چې ګورئ تاسو کې جرمونه دي، ګناهونه دي، نو که ایمان نه راوړئ نو د او قومونو په شان تاسو به مهلاک شي. بلکې یونس علیه السلام قوم په شان د عذاب نه وېریږي، ایمان راوړئ. د یونس علیه السلام قوم چې وو دا نینوا موسیل علاقه کې اوسېدل. الله یونس علیه السلام د قوم ترې غلېو، د قوم په کوپر شرکی ګناونو کې اخته. یونس علیه السلام چې کله دیو ته دعوت ورکړلو نو دیو د یونس علیه السلام خبره ونه منله او په خپل کوپر او شرک باندې برقراره. ډیر وخت چې تیر شو یونس علیه السلام د الله دربار کې سوال وکړو چې یا الله دا قوم خو نه سمیږي، دا سم کا، دا عذاب په ذریعہ باندې. چنانچه د الله د طرف نه یونس علیه السلام توحی وشوه چې په دې قوم باندې به عذاب راځي. یونس علیه السلام قوم ته وویل چې تاسو که نه سمیږئ نو عذاب د باندې راځي او یې کله به راځي. وې درې ورځې پس په پتاسو عذاب راځي. بل طرف ته دا مسله ده چې کوم قوم باندې عذاب راځي، نو د مخکې نه دغه سنت د الله تعالی دی چې پیغمبر د هغه قوم نه اوزي او د هغه چې کوم ملګري اوزي چې د عذاب نه هغه بچ شي او دغه مجرمان په عذاب کې گرفتار شي. یونس علیه السلام چې کله قوم ته دا وی چې تاسو باندې درې ورځې پس عذاب راځي، نو په خپل یونس علیه السلام د خپل اهل عیال سره اوتو بارت. د قوم چې کم مشرانو نو هغه راغون شو دا یو ویل چې دا یونس علیه السلام موږ سره ډیر وخت شوی دی او کما ملات چې زموږ سره شو دي نو د دروغ نه دی ویل، د همیشه موږ سره اشتیا خبره کوي. تاسو شپې له وګورئ چې د خپل کور کې شتې او کلی کې کنه وته دی کوو، نو دا سي موږ یری عذاب ناراضي او کنه وته نو بیا به موږ باندې عذاب راځي، نو بیا متاسو هند خپل جرمونه پرې دی. کله چې دیو یونس علیه السلام وکتو نانو وتیو، نو دیو پوشو چیرا دا رشتیا منگتاوی، نو غم او فکر و سفیدا شو. پا دری مورز چی سهار دیو را پاسی دو نو اسمان طرف تا دا سی دا عذاب سا آثار دیو محسوس کل. دیو طول حراجم شو جزو او یونس علیه السلام ګورو چې دا غ په لاس باندې مونږ توبه وباسو، ایمان راوړو چې د عذاب نه مونږ خلاص شو. یونس علیه السلام ډیر وکتو لیکن یونس علیه السلام میلاو نشو. چې کله یونس علیه السلام دیو ته میلاو نشو نو یوس پس کو، نو ټول وای چې ټاټ جامې واغوندی او ماشومان راوباسي، زنانه راوباسي او مالونه راوباسي، چې الله ته مونږ ټول په جړا شو، په پریاد شو، په چو شو، کېدې شي عذاب زمونږ نه واپس شي. چنانچه دیو همدغسې د ټاټ جامې واغوستې او میدان ته راووته، زنانه هم راووتې، ماشومان هم راووته او په چغو چغو یې وژړل، توبه یې وویسته. الله جل شانهو عذاب پدی ورانه وست. یا خداو چې عذاب نو راغله اسی داسی اندازه وا خودی محسوسه کړوا نو توبه ردی زکه منظور شوا چې عذاب نو راغله فرعون توبه زکه نه منظور چې په عذاب عین وخت کې توبه ویستا او یا کې دې چې د عذاب آثار دیوتا محسوس شوی وی او عذاب راغله لیکن دیو توبه ډېر د زارای او نو بیر دیو خصوصیت شو الله عذاب دیو نو واپس کړ کله چې عذاب دیو نو واپس شو یونس علی صلاتو السلام د کلی نه بار په انتظار دی چې دا د عذاب بر زیاد دی کله چې پدې خلقو عذاب رانغه یونس علی السلام تپو سکلو چې په قوم عذاب راغله کنه وی نه دی پیراغله نو وی چې دا قوم دا یو عرف او عادت وو چې چا مداسي یو غټه خبره کې دروغ ویلو نو هغه به قتلولو یونس علی السلام په خپل مرګ ویریدو او دا طبعا انسان یریږي داسي نو بس اغلاړو دیزه کې دی یونس علی السلام نه ولغزه شو شو چې بغیر د اذن د الله نه هغه اوتو او لاړو سمندر ته سمندر کې کشته ډکه و خلق له یونس علی السلام چې کلا غو اولیدو انو بس ځان سی وخی جو او روانه شو کشته دقه لغزش شو د یونس علی السلام نه چې بغیر د اذن د الله نه دی چې کوم دی لاړو او په کار دا و چې دی انتظار کړی دا الله اذن ته او وحی ته انتظار کړی وی او د وحی ته انتظار و نه کړلو بغیر د حکم نه لاړو او داسې څه خبره نشته چې ګنی د یونس علی السلام په پریزد رسالت کې کوتاهی شو ده لکه څنګه چې بعضې خلق اغلی کی او د اهل سنت والجماعت چې کومه متفقه عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام دا غو نه په پریزد رسالت کې کوتاهی نه کیږي دغه خلاف کوي دا هیڅ قصه نشته اسرائیلی کسه واقعاتی خو هغه معتبر نه دي د قران کریم د الفاظو نم داسې نه معلومیږي چې د یونس علیه السلام نه په پریزد رسالت کې کوتاهی شو دومره خبره بس اغم دار کم چې مفسرین دې کړی دا کله چې کشته روانه شو او صحاده پوری دریاب کې لاړه نو کشته ودرېده کشته چې ودرېده نو د کشته چې کم کشتیبانو نو اغا کشته وکړه پاک هیڅ فرق نه و هم پاسې دو اعلان وکړو چې تاسو خوشاله شئ زه د ډیر وخت نه په دې سمندر کې دا کشتۍ چلو او د جانب د الله نه دا عادت تر کشتۍ چې کله دا ودرېږي او څه نقصان پدې کې نه وي نو بیا دا د دیو جن ودرېږي چې پدې کې څوک ظالم وي یا یو داسې غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلې دغه وخت کې یونس علیه السلام په ذهن کې خبر رااله چې هو هغه ظلم خو ما کړی دی او زه د خپل رب نه بغیر د اذن نه راغلی یم نو هغه فاسېدو چې هغه تښتېدونکی غلام د خپل مالک نه ځیمه یونس علیه السلام چې کوم شان کوم مقام د خلقو ذهن کې نه راتله چې دی به دا کار کړی او یو نه موږ دسې نه کوو نو بیا غسړی اعلان وکړو بیا م یونس علیه السلام پاسې دو بهرحال دغه ذهن کې خبره نه راتله نو خسړی واچو نو خسړی د یونس علیه السلام په نوم راوختو خلق مجبور شو چې اوس یونس علیه السلام دریاب ته واچي ځکه کشتیبان دا ویلو چې دغه یو کس به مونږ دریاب ته واچو نو سیب هغه به مړ شي نوره کشتۍ به بچ شي او کدی نه پاسي نو ټوله کشتۍ خلق بغر کیږي او یونس علیه السلام پاس دو غو ناچو نو خسرنی چرا وختو نو مجبورن دا غزر نه غوښتا خو د خسرنی درا ختو په وجه باندې یونس علیه السلام دریاب ته واچول بل طرف ته الله جل شانه مې ته حکم کړو چې یونس علیه السلام دا خلق دریاب تا چای خطبا دا تیر کی خدا یاد ساتا چستا خیر تبا دا یونس علیہ السلام دا پارا اسی دا اسی دو یو زیوی نهایتی یو جیل بورتوائیو دا دنیا یو جیل بای دا بتا خورینا دا مئی بخیر دا کی یونس علیہ السلام ننوتو او کشتی روان شوا چې خلکو کلواچو نو بس مئی و تا خلوازا کڑو تیرے کو دریاب کې غټ غټ میانی یونس علیہ السلام د مئی په خېړه کې دن نو او دریاب یې خونو تبا اغتلو یو طرف ته بل طرف ته بتلو نو داغه مئی په خېړه کې یونس علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه په تیارو کې چې یو د مئی د خېړې تیار وا بل سمندر تیار وا بل په سمندر باندې د پاسه وریزي وی دغه تیار وا پاتیارو کې یونس علیہ السلام دعا وکړه لا فنا دا فی الظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین چغکل یونس علیہ السلام تیارو کې چې الله ستانه سیوا بل سوک د عبادت لایق نشته او زه د هغه کسان نه یم چې زما سره اسباب د نجات نشته مال نجات راکې او بهترین دعا دعا د یونس علیه السلام د روایتو کې راځي. همدغه وجه دا ده شیخ القرآن رحمه الله فرمایل چې ګوره څوک د چا نه څه سوال کوي نو پاکې درې خبرې به دې مخې ته راولي. یو چې د چا نه سوال کوي نو د ده به دا عقیده چې دا زما کوم شی غواړم دې مال را کولی شي. دویم د هغه تعظیم به کوي، دریم ځان به عاجز ګڼي. یونس علیه السلام الله ته سوال وکړلو چې الله ته ورکولی شي لا اله الا انت، بل کارساز نشته، نجات ورکوونکی بل څوک نشته سواستانه دې دریاب نه د مئی د خېړې نه سواستانه بل څوک مانشي استه. او الله شان هم ذکر کو سبحانك الله ته پاکي د شریکانو نه یو ذاتي او خپل عجزي وړاندې کړې اني كنت من الظالمين، ز عجز يم کمزور ما اسباب د نجات را سره نشتا. نو دا جامع دعا ده، کامل دعا ده. الله مئی ته حکم وکړلو یونس علیہ الصلوۃ والسلام د دریاب غاړي ته گزار کا، چنانچه مې د دریاب غاړي تراغلو او خله واز کړ یونس علیہ الصلوۃ والسلام یې بار ترا گزار کو دریاب په غاړ باندې. دمئی بدن ګرمي، د یونس علیہ الصلوۃ والسلام وجود بړی شوی وو، کمزورې شوی وو، او دریاب په غاړ باندې نورو هغه بخراب کړی و. نو الله فرمائی وانبتنا علی شجرتم من یقطین، آزه کی مونگا یو ون راوټو کول د کدو، د کدو پانه چی دا پلنی نور دا غینه نوزی. دا ردی دا پارا چی یونس علیہ السلام بدن تا د نور دا وجن تکلیف اون رسیگی. او بیا اللہ جل شانوه یو غرسنی بیزا اغه مقرر کړه براته یونس علیه السلام دغه شو د خواړه. په دې طریقې سره الله پاک د یونس علیه السلام حفاظت کو د مئی په خېټه کې، او اغه د دریاب د چپون را وستو، او د سمندر په غاړه باندې یونس علیه السلام داغه حفاظت الله فرمایلو. داسې ذات دغه واقعا د یونس علیه السلام دلته سیب دقه لغزه شوې ده چې بغیر د اذن د الله نه یونس علیه السلام سفر وکړلو لاړو اوته. نور په دې کې داسې څه نشته. قومه توبه وسته، بیا الله جل شانه بیرته یونس علیه السلام او قوم ته راوستو، او چې کله راغې نو قوم ټول مسلمانان شو دي. د یونس علیه السلام بیا قدر کولو او دا خبره منله، جون بیا باقی مانده پا قوم کی نو صلی الله علیه وسلم تیر کو. نو الله جل شانه ترغیب ورکی توبه تا چې یو دی یونس علیه السلام قومو چې هغه کله عذاب محسوس کړلو نو د خپل غلطۍ احساس ورته وشو پس چې توبه وستا د ټاټ جامې واغسته میدان تر اواته وکړن چې دل پریاده وکړلو نو الله دا غون عذاب پورته کړلو. دیو جن مسله وسداده چې کله سوکړه جوړ شي باران نکی نو دا باران نکی دل دام د خلقو د گناهونو د وجې نه خاص کر چې سوک فسی طریقې سے زکات نه ورګي نو دا د وجې نه باران بندي نو پاکی به استسقا کوي. نو استسقا کې دا مسله ده چې په کار د چې هر سوک راوځي یو میدان تا او یو شړی تا ناری نام راوزی، زنا نام راوزی، ما شما نام راوزی، سارویم راو باسی، او ټول پا چغو چغو وجاڑی کلنچا جوڑا کی، دا اللہ رحم بیا متوجه کی، یہ باران بکی. اللہ، اللہ، لما آمنو کل چی دی خلق ایمان ناوڑو، کشپ نانهم عذاب الخزی، منگ لری کلو دیون عذاب دا شرمندگی پی الحیاتی دنیا پا جون دنیا بکی، ومتانام لاحین منگ والا فیدور کتر وقت پوری، ولو شاء ربک او که چرغ وختلو استارم لا امن ایمان براوله من اچا فی الارض بزم کری كلهم طول جميعا فجمع اف انت نعت تکری الناس زور کے بخل کو حتا تر دی پوری کون مومنین چری مومنان شی زور من ایمان سو نراوی ایمان دزله شری دا اختیاری خبر ده. وما کان لی نفس ان دی جایز پار دیو نفس انتو من چی ما نوڑی لا بیزن اللہ مگر پو کم دا اللہ چا اللہ والا توفیق نہیں ور کرے دا اللہ توفیق نہ بغیر سنکی گی وی جا لرچ سو گرزئی پلی تیال اللذین پاکستان لا یاقرون چا قل نلری قل انظور ورطوائیو گرئی ما ذافی السماوات سری پاسمانونو کی والارد پزمک کی دلائلونا وما تغنی الآیات او نشی دبک والے آیاتونا چه دلائل دی او معجزات و نظر او یرون کی ان قوم لا یؤمنون دا قوم نچی ایمان نراوڑی کاغو تا دنیا دی سے کگنا او پیغمبرانو تراوڑی گی او نبی علیہ السلام و سلام بیر ترا جو اندیشی دی دنیا تراشی او بیان ورتو کینو ام ایمان نراوڑی فحالی انتظرون آیا دیو انتظار نکی الا مگر مثل ایامی اللذی د مثل د ورځو د آکسانو خلوج تیر شو دي من قبل مخکې دیونه کما زابونه چې په مخکې خلق راغلو بس هغه ته دی انتظار کوي چې دا په مونږه مراشي قولوا يا پیغمبر فانتظرون انتظار کوي اني بشک زما کوم سوسره من المنتظری هند انتظار کوونکو نه ما ثم ننجي رسلنا بیا موږ خلاص یې ورکو خپل استاد تا والذین آکسان ته امنو چې مؤمنان دي کذالک خبرم دادا حقا ثابت تی علینا وان ننجی المومنین خلاص ای ورکو ولزم مومنانو تا چی مومنانو تا خلاص ای ورکو قل یا ایوها الناس ان کنتم فی شک من دینی رد شرک فی العبادات قلوا یا پیغمبرا یا ایوها الناس ای خلقو ان کنتم کچرت ایتاسو فی شک فشک من دینی زماد دیننا الا اعبد الذين زبندگینکم دا اغچا تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله نه نه الله نه سوا چې تاسو چا بندگی کوي زدا غو بندگی عبادت نه کوم زما سب د الله عبادت او بندگی کوما ولکن اعبد الله الذي لكن زبندگی کوم د الله غزات يتوفاكم چې وفات کوي تاسو لرا او مرتما توکم شوی دے ان اکون چی شمز من المؤمنین دا مومنانونا وانا قیم وجہ کودا چی ودر وقت پل زانو لید دینی دین تحانی پن فدا سیال کی چی اکسوی مسلمانی ولا تکون انو تمکی گا من المشرکین دا مشرکانونا دردلی دا مشرکینونا مگرزا ردن شرک پی دعا کی ولا تدعو مرابل من دون اللہ ما سوا دا اللانا ما اغ سوک لائن فاو کا جتا تا پیدا نرسی ولا یا در رو کاو تا تا زرر نرسی پیدا نشی رسولی که تا دا غو نسوال که او زرر دا تا نشی رسولی که دا غو نسوال نکه فا فإن فالتن کچری تادا کارو کو فإنک بشکت ازم من الظالمین پدا وقت ظالمان نبشه چه ده داس خلق اتباع دی وکلم الگرتوب رند شرک فی التصرف کئی وای یمسس کلاو کچری ولا سی تاتا لا فاق بی درن تکریب فلا کاشف لہو الا ہو نشتے لری کونکے ددغ تکلیب دفارا بغیر ددی اللہ نا دا اللہ نا سواب السوک ستا تکلیف نشی لری کولے اکا ہر قسم تکلیبی بیماری در باندرالا دا اللہ نا سواب السوک بیماری نشی لری کولے بلی و مصیبت آفت راغلو دا اللہ نا سواب السوک دغا غم نشی لری کولے وین یرید کاو کچر تی اراده وکی تا ته بخیرین د خیر فلا راند د نشته واپس کون کې لی فضل هی فضل الله غلرا یوسیب به رسید درمای شاو چاله چوالی منی باری د خپل بندیان او هو الغفور الرحیم د الله بخون کې مهربان دی قل یا ایو ناس ترغیب د قران ته او اطاعت د رسول ته چې قران سره خپل تعلق جوړ کړي چې هدایت بیا مو مایه د پیغمبر خبره ومني قولوا اے پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو قد پتا قصر جاءکم الحق و راغل تاست حق چی قرآن نیمی ربکم نترپ درب ستا سنا فمن احتدانو چاجی سملار بیا مند فإنما یحتدی بیشک سملار ممیلی نفسی ہی دخبل زان دفارا ومن دو اللہ سوچ گمراہ شد حق فإنما یدلو بیشک گمراہ کیا لیہا دفارا دے نفس چی ضرر بے پدا باندی بی علا دفار دے ضرر دے وما انا وزنیم علیکم بتاز بنی بی وکیل نگہبان او زموار وتبی تابیداری کو ما دغ سیوها الیک چوی کی دیش تا تھا واسبر صبر کوا حتا تر دی پوری حکم اللہ چ پی سرو کی اللہ فاکو خیر الحاکمین دا لغور پی سلک کو ان کے دے صورت امتیازات گنڈی بازی بکیداری چوری صورت کی دیر عقدی دلائل ذکر شو پ مسئلہ توحید دی صورت کې هغه مسله ذکر شو چې د کومو په وجه باندې خلق په شرک اخته شو دي چې هغه شفاعت قهري صورت ممتاز علیه السلام او صورت ممتاز دی په هغه اوږده کلمه د فرعون چې ځن کدن په وخت کې ویلو خو منظور نه شو د صورت په امتیازاتو کې دا خبره هم ده چې دې صورت کې تسلی ور پیشوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مختلفو طریقو سره نو